Z dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 16 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus na Górnym Śląsku jest pod kontrolą, mówił w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Stołeczna policja zatrzymała część uczestników protestu przedsiębiorców na Placu Zamkowym. Jak informują funkcjonariusze, demonstracja była nielegalna. Belgia od września rezygnuje z wojskowych patroli. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia górnicy w ograniczonym stopniu będą mogli wrócić do pracy w kopalniach na Śląsku. Szef rządu wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego w Katowicach. Premier podkreślał, że nie ma planów izolacji województwa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sytuacja na Śląsku jest opanowana. Dziękował przedstawicielom służb sanitarnych i medycznych, którzy przyjechali do województwa śląskiego. Szef rządu podkreślał, że w każdym miejscu, w którym zostanie wykryte ognisko koronawirusa, należy izolować osoby zakażone. Ale nie ma mowy o izolacji Śląska czy województwa. Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przedstawiał najnowsze dane. Ponad 1600 górników ma wynik pozytywny tych, którzy zostali objęci badaniem przesiewowym. Na ponad 12 tysięcy wyników, które do nas spłynęły. Premier zapowiedział, że od poniedziałku, wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach. Mówił, że górnicy chcą pracować i od przyszłego tygodnia będzie można zwiększyć produkcję w tych kopalniach, gdzie nie została ona zupełnie zatrzymana. Natomiast, jak powiedział szef rządu, tam, gdzie produkcja praktycznie zamarła, będzie można wrócić do pracy przynajmniej na jedną zmianę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Stołeczna policja zatrzymała prewencyjnie część uczestników protestu przedsiębiorców na Placu Zamkowym. Jak mówi jej rzecznik Sylwester Marczak, demonstracja została zorganizowana nielegalnie, a jej uczestnicy złamali zakaz zgromadzeń obowiązujący z powodu epidemii. Osób aresztowanych nie było. Mówimy o zatrzymaniach prewencyjnych i w tym przypadku oczywiście cały czas działania z naszej strony trwają. Ciężko więc powiedzieć w tej chwili o liczbach, bo one nie poznamy dopiero, kiedy otrzymamy sprawozdanie z tych działań, kiedy te wszystkie liczby do nas spłyną, a w tej chwili po prostu w miarę możliwości wykonujemy pracę jak najszybciej, stąd wykonywane są te czynności na terenie praktycznie całego garnizonu stołecznego, by nie były one przedłużane z naszej strony. Jak poinformowała Komenda Stołeczna, podczas protestu doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy. W odpowiedzi użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i gazu. Komentując doniesienia o zatrzymaniu senatora PO Jacka Borego, policja informuje, że nie zatrzymano żadnej osoby posiadającej immunitet. Od września nie będzie już żołnierzy na ulicach Belgii. O zakończeniu ponad 5-letniej operacji wzmocnionej ochrony poinformował minister obrony w odpowiedzi na pytanie poselskie. Wojskowi wspierali policję w pilnowaniu budynków rządowych, posterunków sądów czy unijnych instytucji, a także dworców kolejowych i autobusowych. Żołnierze na ulicach największych belgijskich miast byli od stycznia 2015 roku, kiedy przeprowadzono skoordynowane operacje antyterrorystyczne w kilku miejscach i rozbito grupę dżihadystów, która planowała ataki. Później, po listopadowych zamachach w Paryżu, liczbę żołnierzy zwiększono. Jednak mimo wzmocnionej ochrony w marcu 2016 roku terroryści przeprowadzili ataki w metrze i na lotnisku w Brukseli, w których zginęły 32 osoby. Wtedy zwiększono liczbę żołnierzy do 1800. W kolejnych latach zaczęto ją redukować na podstawie danych belgijskiego wywiadu i analiz Urzędu do Spraw Zagrożeń. Teraz po ponad 5 latach uznano, że sytuacja w kraju jest opanowana i policja nie potrzebuje już wsparcia żołnierzy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Wszystkie anteny Polskiego Radia przygotowały bogatą oprawę przypadającej w poniedziałek setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Polskie Radio 24 m.in. przypomni przesłanie skierowane przez Jana Pawła II do dziennikarzy, by tworząc i nadając programy służyli prawdzie, mówi Krzysztof Świątek, kierownik publicystyki anteny. 18 maja na naszej antenie rozmowy z osobami, które przybliżą nauczanie moralne papieża, homilie wygłaszane podczas pielgrzymek do ojczyzny i słowa adresowane do polityków. Wśród gości będą autorzy biografii i świadectw o świętości Jana Pawła II. Wspomnienia o Karolu Wojtyle również w programie Trzecim Polskiego Radia. Wieloletnia przyjaciółka papieża Wanda Pułtawska będzie gościem poniedziałkowej audycji. Zapraszamy do Trójki o dziedzictwie Jana Pawła II również w paśmie Dzień z Trójką w domu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na portalu polskieradio.pl. Sport i Krzysztof Uniewski. Nie tylko w Niemczech czekali na tak zwany Neustart, czyli wznowienie rozgrywek Bundesligi. To pierwsza liga piłkarska, która próbuje wrócić do gry w dobie pandemii. Na razie poszło gładko. Odbyło się wszystkie 6 zaplanowanych na dziś spotkań. W najciekawszym Borussia w Dortmundzie 4-0 rozbiła w rewir derby Schalke Gelsenkirchen. Przykro było patrzeć na puste trybuny na Signal Iduna Park. Z przyjemnością oglądało się grę gospodarzy. Pierwszego gola dla nich strzelił nieprzeciętnie utalentowany młodzian z Norwegii Erling Haaland. Co w innych meczach? Liczyliśmy, że w wyjściowej jedenastce Herty Berlin w wyjazdowym meczu przeciwko Hoffenheim wybiegnie Krzysztof Piątek. Wybiegł na ostatnich kilkanaście minut, co nie najlepiej wróży na przyszłość i byle nie wyglądało to niebawem tak jak w Milanie, tym bardziej, że Hertha zwyciężyła 3-0 i powodów do zmiany ustawienia w ataku nie widać. Po każdym golu piłkarze gości padali sobie w ramiona, co w obecnej sytuacji nie powinno mieć miejsca. Tak tę sytuację tłumaczył ich nowy trener Bruno Labbadia. Mam nadzieję, że widzowie znajdą dla tej sytuacji zrozumienie. Okazywanie wspólnej radości po bramce jest zaleceniem władz ligi, nie przymusem. Moi piłkarze byli testowani na obecność wirusa 6 razy ostatnio dzień przed meczem. Wszystkie wyniki były negatywne, a zawodnicy nie mieli kontaktu z nikim z zewnątrz. Ciężko tego uniknąć, zwłaszcza gdy dochodzą do tego emocje. Tyle Bruno Labbadia. Niespodzianką dzisiejszych spotkań jest remis 1-1 RB Lipsk u siebie z Freiburgiem. O hokeju na lodzie mówimy niezbyt często. Teraz jest okazja, żeby wspomnieć o tej wykuwającej charaktery dyscyplinie. Krystian Dziubiński, napastnik podhalanowy Tarki reprezentacji Polski, przenosi się na Białoruś do ulubionego miasta króla Stefana Batorego. Będzie grał w ekipie Niomana Grodno. To uczestnik kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W kraju zostaje, ale klub zmienia także Karol Butryn. Atakujący Czarnych Radom od nowego sezonu będzie punktował w siatkarskiej pluslidze w Resowi Rzeszów, która właśnie przeżywa kadrową rewolucję. Rewolucję przeżywa na tę chwilę cały sport, ale nie brakuje rzutkich, którzy radzą sobie z trudną sytuacją. Do tego grona dołączył znany bokserski promotor Eddie Hearn, prowadzący m.in. karierę Antonego Joshuły. Chce wzorem choćby znanych tyczkarzy organizować zawody we własnym ogrodzie. Oczywiście nie tyczkarskie, tylko bokserskie, a że posiadłość w Brentwood w hrabstwie Essex niedaleko Londynu ma obszerną, to już buduje solidny ring i planuje organizować tu gale bokserskie, oczywiście przy zachowaniu wszystkich obecnych obostrzeń, i zapowiada bardzo ciekawy pojedynek w kategorii ciężkiej. Rękawice mieliby skrzyżować Aleksander Powietkin i Dillian White, znany z mocnego ciosu i niedawnej wpadki dopingowej. My bez wpadek meldujemy się na sportowo na naszej antenie znów po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro rano liczne rozpogodzenia, głównie na południu kraju. Później na ogół pochmurno, okresami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie i południu możliwe burze od 11 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. To nie będzie zwykły poniedziałek na antenie Trójki, bo i okazja jest wyjątkowa. Nie wstąpi duch twój. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. To jest moja matka, ta ojczyzna. Zaprosimy Państwa na wirtualny spacer po jego rodzinnym domu w Wadowicach. Wysłuchamy wspomnień przyjaciół i najbliższych współpracowników, a także przypomnimy najpiękniejsze fragmenty homilii papieskiej z płyty Jan Paweł II Byłem z Wami, wydanej przez Polskie Radio. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Przez cały dzień od porannej audycji zapraszamy do Trójki, aż po wieczorne premierowe słuchowisko Papież i koncert Stanisława Sojki, zatytułowany Tryptyk Rzymski. Poniedziałek, 18 maja. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w programie trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego, Barbara? Bo jest taniej nawet o 70%! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert.

Wspaniały kwintet barowy. Paweł Brodowski, raz jeszcze o cenzurze. I w związku z tym wywiadem Tyrmanda jednak myśmy się też natknęli na opór cenzury. Chodziło tylko o jedno słowo, że w jakimś momencie on mówi, proszę pana, pan nie zna tej książki, bo to była w minimalnym nakładzie wydrukowana. To chodziło o książkę Filip, jego najlepszą, uważam, że to jego najlepsza książka. Mówi, bo ja byłem człowiekiem prześladowanym. I jak cenzura zobaczyła to, co byłem prześladowany, to cenzura mówi, to nieprawda, proszę pana, jakim prześladowanym? U nas nikogo nie prześladujemy. On był pisarzem, cenzor mówi, skreślił to słowo i napisał niedocenianym. Więc ja myślę, nie, ja nawet po śmierci tego nie mogę zrobić, czegoś takiego Tyrmandowi. Myślę sobie, no to zostawię wolne miejsce, po prostu nic nie dam, nie napiszę tego słowa, które sugeruje mi cenzor, wykreślę i popatrzyłem, jak to robi Tygodnik Powszechny i wprowadziłem właśnie taką ustawę, jak to cenzura zrobiła, numer był wydrukowany, już ma iść do sprzedaży, jest super rewizja z Smolnej, proszę pana, cały nakład jest wstrzymany, jakim prawem pan zaznaczył ingerencję cenzury, nie wolno tego robić. Ja mówię, jak to nie wolno, przecież widzę, że Tygodnik Powszechny to zaznacza, ale mówi, to pan nie wiedział, że tylko pisma katolickie mogą zaznaczać. Ja mówię, nie wiedziałem. No i tak czekamy kilka dni. Chyba koniec naszego czasopisma, bo już nie pójdzie do druku, pieniądze wszystkie. I wszystko pójdzie na przemian. No co, straszna rzecz, ale dostaję telefon od cenzury i dzwoni do mnie tak jak pani, mówi, proszę pana, mój szef wyjechał na urlop, mówi, to ja pana tu puszczę, ale bardzo pana proszę, żeby pan nigdy tego więcej nie robił. Thank you. Wojciech Kotolewski na fortepianie, Adam Lewandowski bębny, Marek Bliziński na gitarze oraz Zbigniew Namysłowski tak dobrze. Quintet Zbigniewa Namysłowskiego Air Condition. Zapis 25. Festiwalu Jazz Jamboree z 21 października roku 1983. Przypomnijmy, że to właśnie Leopold Tyrmand ukuł wyrażenie Jazz Jamboree jako nazwę festiwalu jazzowego, który niejednokrotnie otwierał. A ponieważ dowiedzieliśmy się od Pawła Brodowskiego, że nie tylko był najważniejszą chyba postacią wczesnej sceny jazzowej w Polsce, którą ten jazz w Polsce tak naprawdę jako siłą sprawczą wykreował, ale że też przyprowadził do naszego kraju muzykę rock'n'rollową. Myślę więc, że te wszystkie rzeczy spotkały się przepięknie w jednym wydarzeniu w sobotni wieczór w sali kongresowej. To był też 21 dzień października, ale rok 1972 i 15. edycja festiwalu Jazz Jamboree. Tam spotkało się wszystko, bo spotkała się muzyka komedy, spotkał się rock'n'roll w osobie Czesława Niemena z najlepszym zespołem, jakim moim skromnym zdaniem miał okazję występować, z muzykami, którzy potem stworzyli trio SBB. I wszystkich ich połączyła muzyka Krzysztofa Komedy. Jazzowe widowisko muzyczne Komeda na Jazz Jamboree w roku 1972. Fascynująca, choć niełatwa 30-minutowa suita. Dziś chyba najlepsza okazja, żeby posłuchać tego w radiu w całości.